Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling ginig at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng isang bubong, mga sikretong ibinubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo, ngunit ngayon, kahit inis maglaho ng kahapon, sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsabahan. Magkaibigan.